شه مبارک دی چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې شه مبارک دی چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې حبیب ډیر په الله گرانی د الله نازولې د الله نازولې دوانو کونو قدر دانی دا اللہ نازولی دا اللہ نازولی پسمرا نازی اسمانو نو تابللی دا اللہ نازولی دا اللہ نازولی پسمرا نازی اسمانو نو تابللی دا اللہ نازولی دا اللہ نازولی شام مبارک دی چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې در سره مل روح الامین د الله نازولې د الله نازولې مامور د رب العالمین د الله نازولې د الله نازولې پور جنت هم دوزخ وګرځیدلې د الله نازولې د الله نازولې پور جنت هم دوزخ وګرځیدلې د الله نازولې د الله نازولې شم مبارک دې چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې کائنات ټول درته ګویا شو د الله نازولې د الله نازولې ستا په صفت ستا په ثنا شو د الله نازولې د الله نازولې له خوشالۍ مرحبا ناری وهلې د الله نازولې د الله نازولې له خوشالۍ مرحبا ناری وهلې د الله نازولې د الله نازولې شم مبارک دې چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې پورتا ویلی سلامنا د الله نازولې د الله نازولې همیشین دل پورتا ګلونا د الله نازولې د الله نازولې فرششتا دی دنت صف دریدلې د الله نازولې د الله نازولې فرشت ستا دی دنت صف دریدلې د الله نازولې د الله نازولې شم مبارک دی چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې لغم خارینا دی قربان شم د الله نازولې د الله نازولې مهربانینا دی قربان شم د الله نازولې د الله نازولې د خپل امت په غم کې ډیر وژنې د الله نازولې د الله نازولې د خپل امت په غم کې ډیر وژنې د الله نازولې د الله نازولې شم مبارک دې چې معراج ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې نورانی عجب جمال ده د الله نازولې د الله نازولې الله درکړې لوی کمال ده د الله نازولې د الله نازولې فواد دوحا باندې الله زکستایلې د الله نازولې د الله نازولې فوالضحى بند الله زكسايل إذا الله نزول إذا الله نزول شم مبارك ديك معراج توختل إذا الله نزول إذا الله نزول حبيبا من دير گناهگار يو د الله نازول د الله نازول د شفاعت دي اميدوار يو د الله نازول د الله نازول عس ذاکر د صفات سو مثيل کله د الله نازول د الله نازول عس ذاکر د صفات سو مثيل کله د الله نازول د الله نازول شم مبارک د چم ارښت وا خطل د الله نازول د الله نازول شم مبارک دې چې مې راځه وخت لید الله نه